Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, minęła 15. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W Krakowie rozpoczyna się przesłuchanie premier jako świadka w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Platforma oskarża ministra obrony o opóźnienia w przetargu na śmigłowce będą wcześniej niż wynikałoby to z waszego harmonogramu, odpowiada szef MONU. W tym serwisie także o 7 egzoplanetach w układzie wodnika, na których być może rozwinęło się życie. Nie w Warszawie, jak zapowiadano, lecz w krakowskiej prokuraturze śledczy przesłuchują szefową rządu. Premier Beata Szydło zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym wypadku rządowej limuzyny, do którego doszło w Oświęcimiu. Szefowa rządu ma status osoby poszkodowanej, a przesłuchanie nie będzie różnić się od innych tego typu czynności, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Rutynowo odebranie zeznań od pani premier świadka szczególnego, bo naocznego, będzie koncentrowało się na zebraniu pełnej relacji dotyczącej wszystkich okoliczności i każdego z zachowań, które mogą być obserwowane z takiego miejsca, z takiej pozycji, jaką zajmowała pani premier w momencie, kiedy do wypadku doszło. W przesłuchaniu weźmie udział adwokat Sebastiana K., 21-letniego kierowcy Seicento, podejrzanego nieumyślne spowodowanie wypadku. Jemu także przysługuje prawo do zadawania pytań. Platforma Obywatelska oskarża ministra obrony narodowej o opóźnienia w rozpoczęciu przetargu na śmigłowce. Resort obrony poinformował w poniedziałek o przystąpieniu do zakupu 16 maszyn. Do negocjacji zaproszono 3 firmy. Czesław Mroczek z PO zarzucił ministrowi obrony celowe opóźnianie przetargu i przypomniał, że podczas kampanii wyborczej Antoni Macierewicz zapowiadał, że postępowanie uruchomione przez rząd PO-PSL musi być unieważnione. Dzisiaj jako minister obrony nie jest pan w stanie konkretnie, rzeczowo powiedzieć, kiedy zakończy pan to postępowanie, które teraz jest prowadzone. Kiedy Wojsko Polskie otrzyma sprzęt? Bo trzeba mieć świadomość, że to postępowanie, które trwa w tej chwili, będzie trwało wiele miesięcy. Szef MONU przypomniał z kolei, że za rządów PO-PSL przetarg kilka razy zmieniano, a całość postępowania trwała ponad 1300 dni. Minister Antoni Macierewicz zarzucił poprzednikom, że ich działania polegały głównie na tym, by wyeliminować się z gry polskie firmy. Śmigłowce będą dostarczone wojsku prędzej niż przewidywał wasz terminarz. A pan dobrze wie, że terminu w trakcie postępowania powiedzieć nie mogę. Dlatego, bo wtedy bym ograniczał polskiej stronie możliwość negocjacyjną. Ministerstwo Obrony chce kupić 8 śmigłowców w wersji dla wojsk specjalnych i 8 do zwalczania okrętów oraz prowadzenia misji ratowniczych na morzu. Nie ma podstaw do zakazania Marszu Narodowców w Hajnówce, zdecydował tak sąd apelacyjny w Białymstoku, utrzymując tym samym w mocy wyrok sądu okręgowego. Zażalenie na wtorkowe postanowienie złożył burmistrz Hajnówki, który argumentował, że marsz może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. Sąd nie uwzględnił zażalenia burmistrza, wyjaśnia rzecznik sądu apelacyjnego, sędzia Janusz Sulima. To zagrożenie nie może być hipotetyczne, musi być realne. W tej sprawie nie zostało wykazane, że to zagrożenie faktycznie może nastąpić. Nie może wynikać też z tego, że w czasie tego przemarszu pojawią się jakieś grupy osób, które będą niezadowolone z haseł głoszonych przez manifestantów. Drugi hajnowski marsz żołnierzy wyklętych ma się odbyć w niedzielę. Organizują go Narodowa Hajnówka i Obóz Radykalno-Narodowy. Szczególne kontrowersje i sprzeciw środowisk prawosławnych i białoruskich wzbudza upamiętnienie podczas marszu Romualda Rajsa Burego. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki przełom w astronomii. Naukowcy z NASA znaleźli niezwykły układ planetarny w gwiazdozbiorze wodnika. To 7 egzoplanet, czyli podobnych do Ziemi. 3 są na tyle blisko naszej swojej gwiazdy, że mogą na nich panować warunki sprzyjające życiu. Niestety cały odległy jest od nas o 40 lat świetlnych, czyli całkowicie poza zasięgiem, mówi Kuba Bochiński z Centrum Nauki Kopernik. Miliony lat. Najszybszym statkiem kosmicznym, jaki mamy na razie, miliony lat, żeby tam dolecieć. No, z prędkością światła lecąc 40 lat by nam to zajęło, więc gdyby tam było życie, powiedzmy, gdybyśmy chcieli się z nimi skomunikować, wysyłamy sygnał teraz, za 80 lat dostaniemy dopiero odpowiedź. Więc to pokazuje, że jednak, mimo że to jest całkiem nasze podwórko w skali galaktyki, to jednak kawał drogi od nas. Naukowcy nie są też pewni, jak dokładnie wyglądają te planety. W większości to tylko przypuszczenia. Nie wiemy na przykład, czy na którejś jest w ogóle jakakolwiek atmosfera, mówi Jerzy Rafalski, astronom z planetarium w Toruniu.

W dzisiejszym czasie niezwykłym porozmawiamy o pomocy dla ludzi, którzy nie tylko że zmagają się z ciężką chorobą, jaką jest tłuszczyca, ale też często z odrzuceniem społecznym. O tym już za parę minut. Czas niezwykły. W Polsce choruje na nią około 1 miliona osób, łuszczyca. Dziś w czasie niezwykłym porozmawiamy o problemach i pomocy dla osób, które nie tylko że zmagają się z tą ciężką chorobą, ale często też z odrzuceniem przez innych ludzi. W cyklu Na wyciągnięcie ręki, w związku z tym, że obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, opowiemy o rozpoczętej właśnie 5. Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Reakcja w Depresji. A w studiu są już goście. Agnieszka Bartczak, psycholog, która prowadzi terapię osób dotkniętych łuszczycą, i Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i równocześnie prezes Zarządu Centralnego Stowarzyszenia Psoriasis i wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę Psoriasis. Witam panie serdecznie. Psoriasis to, wiem, że to łuszczyca, tylko że można się rzeczywiście trochę pomylić przy wymianie tej nazwy. Ile stowarzyszeń skupia Unia, której pani przewodniczy? Dzień dobry państwu. Unia Stowarzyszeń w chwili obecnej skupia 6 stowarzyszeń zlokalizowanych na terenie całej Polski. Między innymi są to stowarzyszenia z Lublina, Gdańska, Poznania, Szczecina i Krakowa, a także od niedawna również Warszawa. Przede mną leży taki bardzo pięknie przygotowany przez Państwa Unię raport potrzeby pacjentów z łuszczycą w Polsce. I to jest raport, który przygotowała właśnie Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę we współpracy z Fundacją My Pacjenci. Jak wynika z tego raportu? Jakie są najpoważniejsze problemy chorych? Raport powstał, ponieważ wiemy, że niedomagań służby zdrowia i wsparcia dla osób chorujących na łuszczycę jest bardzo wiele problemów, które dotyczą tych aspektów. Dlatego zdecydowaliśmy się wraz z Fundacją My Pacjenci zrealizować ten projekt, żeby mieć twarde dane, konkretne informacje na temat, jakie są potrzeby osób chorych na łuszczycę, właściwie w każdym aspekcie życia, jakie dotyczy tych chorych. A jakie są te najważniejsze potrzeby? Wziąwszy pod uwagę, że jest ich bardzo wiele, myślę, że tutaj najbardziej takim wyrazistym problemem, który dotyczy chorych na łuszczycę, jest brak dostępu do właściwego leczenia. W związku z tym, że chorych na łuszczycę jest od miliona nawet do 1,5 miliona w Polsce, lekarzy, którzy zajmują się łuszczycą, jest niestety na tyle mało, że kolejki do specjalistów są ogromne. W Warszawie to jest około 30 dni czekania, natomiast w Szczecinie około 90 dni. Czyli rozumiem, że brakuje specjalistów po prostu, lekarzy, którzy by się znali na tym. Po pierwsze brakuje specjalistów, po drugie doszły skierowania do dermatologów, więc część z tych pacjentów gdzieś utyka na poziomie lekarzy rodzinnych, którzy zdarza się, że często próbują prowadzić pacjentów dermatologicznych, przepisując im sterydy. Ci potem się zniechęcają i przestają się leczyć u lekarzy w ogóle. Trafiają na różnego rodzaju fora i do naturopatów. Dlatego tutaj mamy bardzo, bardzo dużo różnych problemów. Pani Agnieszka Bartczak tutaj w trakcie kiwała głową, a jak to wynika z pani doświadczeń? Co najbardziej gnębi chorych? Z punktu widzenia psychologicznego jest wiele problemów, które dotykają chorych. Największym problemem, z którym się zgłaszają pacjenci, to są problemy związane z funkcjonowaniem społecznym. To jest jedna grupa. I druga grupa z funkcjonowaniem ze sobą. Tutaj mam na myśli poczucie własnej wartości, też kwestie zawodowe, ale również kwestie rodzinne. Mimo tego, że w Polsce choruje tak wiele osób na łuszczycę i to nie jest już problem marginalny, to nie jest choroba nieznana, to jednak można powiedzieć, że jest nieznana, ponieważ spotykają się chorzy z wieloma stereotypami i mitami na temat tej choroby. Jeden z nich najbardziej krzywdzący to jest taki, że łuszczycą się można zarazić i często spotykają się z sytuacją, że ktoś się im bardzo przygląda, czasem zadaje im trudne pytania, na które oni nie potrafią odpowiedzieć. Unikają publicznych miejsc, takich jak restauracje nawet, jak baseny. Boją się pójść do fryzjera w obawie przed tym, że ktoś ich wyprosi albo nie będzie chciał zrealizować usługi. Nie czują się pewnie w tym środowisku. Czy często się zdarzają takie sytuacje? Myślę, że zdarza się tego coraz mniej w porównaniu z tym, co było 5 czy 10 lat temu, natomiast jeszcze pacjenci z takimi przypadkami się zgłaszają i to nie są tylko pacjenci, którzy przychodzą z małych miejscowości czy z małych miast, natomiast również w Warszawie mają takie poczucie, że są gdzieś tam napiętnowani i że się bardzo wyróżniają na tle społeczeństwa, w którym funkcjonują. I czują się też nieakceptowani. No, umówmy się, zmiany łuszczycowe to są zmiany, które pojawiają się na ciele, często na twarzy, na rękach, na nogach. Są mało estetyczne i szczególnie dużą grupą są kobiety, których bardzo to mocno wpływa na ich samoocenę i na to, jak funkcjonują w relacjach też damsko-męskich. A to ta akceptacja społeczna, czy rzeczywiście ona jest no, taka, jak była kiedyś? To znaczy, że w ogóle te osoby odrzucano, czy jednak to się nie zmieniło w ostatnim czasie? Myślę, że na pewno się zmieniło, bo też staramy się coraz więcej o łuszczycy mówić, staramy się edukować społeczeństwo, pokazywać, czym jest ta choroba, na czym polega, dlaczego pacjenci mają takie, a nie inne zmiany, jakie to może mieć dla nich problemy. Natomiast stereotypy i mity, które są zakorzenione w społeczeństwie, są bardzo, bardzo mocno utrwalone i niestety ciężko jest je zmienić. Mało tego, zdarzają się sytuacje, kiedy nawet w rodzinie pacjenci mają problemy z akceptacją, to znaczy rodzina najlepiej chciałaby unikać tematu i nie poruszać tej kwestii. Niech pacjent udaje, że nie jest chory, po co inni mają go wytykać palcami. Przejrzyjmy się w takim razie temu, jak wyglądają no, poszczególne historie chorych. Czas niezwykły. Powiększenie. Pani Anna Otok ma łuszczycę od 8 lat. W jej przypadku choroba dała o sobie znać, gdy pani Anna zaczęła awansować w pracy i nie miała czasu także na leczenie poważnych przeziębień. Stres, osłabienie organizmu i uwarunkowania genetyczne mama pani Anny też ma łuszczycę skończyły się olbrzymią wysypką i wizytą u lekarza. Tyle, że to spotkanie zamiast dać pani Annie nadzieję, wryło się w pamięć jako coś strasznego. Zostałam tak bardzo nieładnie potraktowana, że rzeczywiście poczułam się jak trędowata. Bardzo przeżyłam tą wizytę na tyle, że wyszłam stamtąd z płaczem i stwierdziłam, że nikomu więcej na oczy się nie pokażę. I rzeczywiście przez 2 lata, tak co swoją metodą, jak słońce wychodziło, to sobie radziłam. Aż w końcu po latach po prostu pocztą pantoflową dowiedziałam się o programie jakimś lekowym. No i tam na własną rękę się udałam, dostałam się i przez jakiś czas właśnie brałam udział w takim testowaniu leków. Dopiero mniej więcej rok temu, po tym jak mi te leki zabrano, ponieważ sponsor się wycofał i z dnia na dzień zostałam bez leków, bez lekarza i w przeciągu tak 1,5 miesiąca wysypało mnie mniej więcej w 90% ciała. Na tamten dzień już myślałam na koniec, że tego nie przeżyję. Tak, bo był to i ból codzienny, już nie mówiąc o depresji i przeżyciach. Aż w końcu zaczęłam szukać jakiejkolwiek pomocy. No i trafiłam właśnie tak na panią Dagmarę Samselską. No i to był taki przełomowy moment, bo po pierwsze poznałam innych chorych, których na pierwszy rzut oka w ogóle nie wyglądali jak chorzy, więc to już był dla mnie jakiś sygnał, że może jednak jest ratunek. No i tam poznałam też panią doktor, która się mną zaopiekowała i teraz już wiem, że życie może wyglądać inaczej, może być życiem. Jak reagowało otoczenie w momencie, kiedy no, te objawy skórne było widać? Ja bardzo długo ukrywałam tą chorobę. Po prostu chodziłam przez 5 lat, nieważne, lato, jesień, zima, w długich rękawach, długich spodniach i nawet ludzie, właśnie niektórzy z mojego bliskiego otoczenia nawet nie zauważyli przez te lata, nie zwrócili uwagi, że jestem chora. Udawało mi się to ukrywać. Właśnie do momentu, kiedy nie wyszło na dłonie, na twarz. Bliscy nie dali mi odczuć, ale sytuacja, nie wiem, na plaży, gdzie w momencie, kiedy się też rozebrałam, jak inni na plaży, nie wiem, na przykład mama z dzieckiem po prostu wytykali mnie palcami tak gdzieś tam parę metrów dalej i się śmiali. Przeżywam sytuację tak jak właśnie, nie wiem, obsługa w sklepie, także niemiłe komentarze, zakładanie rękawiczek, wypraszanie z basenu, więc tak jak ja na przykład kochałam zawsze pływać. Jak się naczytałam, jak są ludzie traktowani, to po prostu się nie odważyłam. A teraz jak się pani czuje? Teraz się czuję bardzo dobrze. Zapominam, że jestem chora. Czuję się jak normalny, przeciętny człowiek. Jest to zupełnie inne życie. Z panią Anną Otok rozmawiał Kuba Witkowski. W jaki sposób państwo pomagają takim osobom? Przede wszystkim staramy się reagować na wszystkie formy kontaktu, które są kierowane pod naszym adresem. Bardzo często pacjenci dzwonią do nas, bardzo często piszą na Facebooku, pytają o różnego rodzaju pomoc, wsparcie. Staramy się takich pacjentów od razu kierować do właściwych lekarzy i do psychologów, i do psychiatrów, ale też do właściwych ośrodków. Często to są ośrodki kliniczne, ponieważ pacjenci, którzy są w takim stanie psychicznym i szukają już tego rodzaju pomocy, oni są, mają ich stan skóry czy stan stawów jest już tak bardzo zaawansowany, że potrzebują pomocy dużo poważniejszej niż pacjenci, którzy mają lekką postać łuszczycy. Dlatego myślę, że bardzo cenna jest dla nich taka pomoc, gdzie są skierowani do lekarza, który jest uprzedzony o tym, że ten pacjent się z nim skontaktuje i od razu w bardzo krótkim czasie jest w stanie zareagować na tą chorobę. A jak często pacjenci szukają pomocy psychologa właśnie? Teraz jest to coraz częściej, natomiast też obserwuję zjawisko, że pacjenci do psychologa zgłaszają się sami. To znaczy przychodzą w momencie, kiedy już wszystkie wymagania środowiska i także przewlekłość choroby, trudności, z którymi się borykają, przerastają ich możliwości i są w momencie, kiedy mają poczucie, że już sobie nie poradzą. I dopiero wtedy to jest dla nich moment, kiedy trafiają do psychologa. Często jest tak, że potrzebne jest wsparcie psychiatry, ponieważ przychodzą pacjenci, którzy już mają epizod depresyjny, średni czy ciężki. Wtedy potrzebne jest włączenie farmakoterapii. Natomiast rzadko kiedy trafiają z polecenia czy z sugestii lekarza dermatologa. Z mojej perspektywy lekarz dermatolog, który zajmuje się pacjentem, rozmawia z nimi, którego widzi no, częściej niż ja, mógłby zareagować na potrzeby psychologiczne pacjentów i też jeśli widzi, że dzieje się z nim coś niepokojącego, poinformować go, że jest możliwość skorzystania z porady psychologicznej. No, oczywiście trzeba pamiętać, że nie jest to łatwy dostęp. W państwowych przychodniach zdrowia psychicznego czeka się stosunkowo długo na pierwszą wizytę. Też częstotliwość wizyt, którą potem pacjenci mogą otrzymać, nie zawsze jest wystarczająca. Niemniej jednak ja ze swojej strony też staram się oferować takie bezpłatne konsultacje internetowe, gdzie każdy może się zapisać, skorzystać i nie pobieram za to opłaty. I pacjenci korzystają z tego coraz chętniej. Czasami nawet taka jednorazowa konsultacja, gdzie ja mogę wskazać, jaki jest problem, czy powinni się zgłosić do lekarza psychiatry, czy poprosić rodzinę o pomoc, już jest punktem wyjścia z ciężkiej sytuacji, w której oni się znajdują. Należy podkreślić również, że pacjenci, którzy są pod właściwą opieką psychologiczną bądź psychiatryczną, uzyskują dużo lepsze efekty terapeutyczne swojego leczenia. Czas niezwykły. Powiększenie. Łuszczyca to choroba nie tylko ciała, ale i duszy, o czym właściwie mówiłyśmy przed chwilą. Posłuchajmy historii Iwony Janus, która z chorobą zmaga się od 30 lat. Zaczęło się, gdy zmarł jej mąż, co bardzo przeżyła. Przez długie lata ukrywała łuszczycę, ale choroba zagarniała coraz większe powierzchnie jej ciała, aż ponad 80% skóry pokrywała bolesna łuska. Wtedy, 15 lat temu, za namową koleżanek zaczęła się leczyć. Najpierw poszły stewydy, na krótko mi pomogły. Później leczyłam się metotreksatem 5 lat bez żadnego w ogóle efektu. No i później inne leczenie, oczywiście bez żadnego efektu. I dopiero jak przyszły leki biologiczne, czyli 3 lata temu. To zaczęło pomagać? To dopiero mi zaczęło pomagać. No bo, przepraszam, że ja panią zacznę oglądać. No właśnie. Nie mam nic. Pani nie ma nic. Bo jestem teraz na lekach biologicznych. Ale kiedy się skończą, to po 12 tygodniach mi zacznie sypać. Bo żeby dostać następną serię tych leków, to muszę zachorować. Ale to jest związane z procedurą, czy to jest związane z procesem leczenia? Nie, z procedurą naszego funduszu zdrowia. Muszę wziąć ten pierwszy etap właśnie tych leków, jakieś tam 5 zaszczyków i później musi mnie na nowo wysypać, żeby dostać następne 5. Co się w człowieku rodzi w takich sytuacjach? Człowiek się wycofuje, wstydzi się tej choroby przede wszystkim. A co pani robiła, żeby ukryć chorobę? Chodziłam w długich rękawach. W ogóle no, chodziłam ubrana po samą szyję. Buzię miałam tylko na wierzchu. Ukrywałam, ale to niestety nie da się ukryć, jeżeli jest taki wysyp, więc to już jest na rękach. Widziałam to od razu, nieraz w sklepie, w komunikacji miejskiej. Nawet w sanatorium jak byłam. Pani powiedziała, że nie wejdzie do basenu ze mną, bo ja jestem tak wysypana, że ona się brzydzi ze mną wejść. Co się wtedy czuje? No czuję się strasznie, tak jakby człowiek był jakiś trędowaty. Zamykałam się w sobie, nie wychodziłam. Jeszcze jak pracowałam, no to musiałam iść do pracy, ale jak przestałam pracować, siedziałam w domu. Jak musiałam, to wychodziło. Ludzie po prostu myśleli, że to jest choroba zaraźliwa. No bo nie jest zaraźliwa przecież. No nie jest, ale ludzie twierdzą, że tak. Zdarzają się jeszcze tacy, którzy w ten sposób twierdzą? Tak, zdarzają się, nawet u fryzjera. Młode dziewczyny niby już wiedzą, że, bo myślę, że w szkołach ich uczą, ale trafiła mi się fryzjerka, co powiedziała, że ona jednak twierdzi, że to jest zaraźliwe. Rozumiem, że jak pani jest na lekach, to ten problem znika. Znika. To jest moje drugie życie. To jest właściwie rok drugiego życia. Później przychodzi ta obawa, kiedy właśnie już jak zaczyna mnie sypać, boli mnie tak, jakby mnie poparzyli, jakbym w ogień wskoczyła. Bo to pęka, pewnie pęka, boli? Pęka, boli całe ciało. To ja się tak czuję, jakbym grypę miała. I gorączkuję, i boli mnie wszystko. Jakie jest pani marzenie związane z chorobą, czy też z całym leczeniem? Moje marzenie? Żeby ona sobie poszła. Ale to jest nierealne. Żeby te leki były dostępne, bo wtedy jestem naprawdę... Wiem, że żyję. Nie ma tego problemu, żeby gdziekolwiek pójść, spotkać się. Nie ma bólu, nie ma problemu z wyjściem, no nie ma nic. Świat jest po prostu cudowny. Z Iwoną Janus rozmawiał Kuba Witkowski. Powróćmy do raportu. Badani pacjenci w bardzo taki dramatyczny sposób opisują chorobę, używając słów takich jak zaraza, stygmat, kara na całe życie, przekleństwo. Tylko 20% badanych przyznało, że korzysta ze wsparcia psychologa lub psychiatry. Co można zrobić, żeby tak się nie działo, żeby historie chorych nie były tak dramatyczne? Organizacje pacjenckie organizują bardzo dużo spotkań dla osób dotkniętych łuszczycą. Między innymi jesteśmy w trakcie organizacji takiego spotkania w Warszawie. Unia Stowarzyszeń zaprasza wszystkich pacjentów, którzy są zainteresowani tematem łuszczycy i EUZS-u na spotkanie do Domu Literatury przy krakowskim Przedmieściu w godzinach od godziny 11 do 14 w sobotę. Będziemy mówić... W najbliższą sobotę. W najbliższą sobotę będziemy mówić i o łuszczycy, i o EUZS-ie. Również pani psycholog Agnieszka Bartczak będzie miała prelekcję na temat, jak radzić sobie z przewlekłym charakterem łuszczycy i EUZS-u, ale również będzie miała indywidualne konsultacje dla pacjentów. Rozumiem, że wstęp jest wolny dla wszystkich zainteresowanych. Wstęp jest wolny, spotkanie jest otwarte, niewymagana jest rejestracja poprzez jakąkolwiek formę internetową czy telefoniczną. Zaczniemy również, zainaugurujemy ogólnopolską kampanię świadomości łuszczycowego zapalenia stawów. Zaprezentujemy kilka bardzo ciekawych, innowacyjnych narzędzi kampanijnych, więc myślę, że spotkanie będzie bardzo ciekawe, bardzo interesujące, a jednocześnie bardzo poruszające. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 7 3. Dziś porozmawiamy o problemach i pomocy dla chorych na łuszczycę. Czekamy na Państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. Przypominam 22 7 3. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. Samo niebo mamy nad głowami, to samo słońce promieniami darzy, tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Jeden nie widzi, drugi nie rozumie. Różne różnice, różnorodne jedno. A każdy jest ważny, zobacz we mnie człowieka. Ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka. Zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Zobacz we mnie człowieka. Ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka. Zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Czas niezwykły. Rozmawiamy dziś o pomocy dla chorych na łuszczycę. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest to wsparcie psychologiczne dla osób, które cierpią na tę chorobę. A jak to jest, jeżeli chodzi o edukację otoczenia? Co państwo robią w tej dziedzinie? Czy coś w ogóle działają? Staramy się organizować różne formy komunikacji związane z łuszczycą. Niestety łuszczyca nie jest chorobą medialną. I tutaj na ten problem bardzo mocno napotykają organizacje pacjenckie, chociaż ostatnio media coraz bardziej się otwierają, szczególnie media ogólnopolskie i warszawskie. W sobotę podczas konferencji dla pacjentów zostanie zainaugurowana, jak już wcześniej powiedziałam, kampania świadomości łuszczycowego zapalenia stawów. Myślę, że bardzo mocno wybrzmi również tutaj problem osób chorych na samą łuszczycę. Ale myślę, że więcej na ten temat będę mogła powiedzieć już po samej inauguracji, ponieważ szykujemy kilka różnych niespodzianek i chciałabym to pozostawić jednak już do samej konferencji. Czas niezwykły. Powiększenie. Łuszczyca to choroba, która potrafi potrafi bardzo skutecznie uprzykrzyć życie. To już o tym mówiliśmy i to też było takim głównym tematem wypowiedzi chorych. Ciężko chory nie dość, że cierpi fizycznie, to jeszcze musi zmagać się z ludzką znieczulicą i odrzuceniem. Właśnie dlatego, że ta świadomość na ten temat jest wciąż niewielka. A przecież, jak mówi dermatolog dr Ilena Walecka, lekka łuszczyca, często niezdiagnozowana, jest wśród ludzi bardzo powszechna. Ponieważ jeżeli przyjąć, że 1-3% społeczeństwa choruje na łuszczycę, to wcale nie jest to taka choroba rzadka, a jeszcze z tych 1-3% to tak naprawdę w Polsce przynajmniej 1000 osób choruje naprawdę na ciężką łuszczycę. Ciężka, czyli ma zajętą dużą powierzchnię ciała, stawy, paznokcie. No jest to choroba, która w ogóle utrudnia im normalne funkcjonowanie w życiu. I to jest tak, że w jakimś sensie pacjenci sobie na to zasłużyli, bo są takie choroby typu, nie wiem, nadciśnienie, na które po prostu się pracuje. A tutaj? Jeżeli chodzi o etiopatogenezę łuszczycy, to podnoszone jest tak. Po pierwsze podłoże genetyczne, dlatego że jeżeli obydwoje rodziców dziecka choruje na łuszczycę, to prawdopodobieństwo, że dziecko też będzie miało łuszczycę, to jest 70%. Natomiast jeżeli jedno z rodziców, to 30%. Na pewno to tło genetyczne. Następnie podłoże autoimmunologiczne, no i oczywiście czynniki środowiskowe, bo czynniki środowiskowe mogą być takim czynnikiem spustowym, czyli wyzwalającym łuszczycę, bądź jak gdyby pogarszającym stan, czyli wszelkiego rodzaju używki, jak palenie tytoniu, alkohol, różnego rodzaju narkotyki, jak typu marihuana, to one generalnie zdecydowanie pogarszają stan skóry, który w danym momencie ma pacjent. Powiedziała pani o tym czynniku autoimmunologicznym. To jest taka reakcja, gdzie nagle okazuje się, że własne komórki są rozpoznawane jako obce i po prostu jak gdyby następuje cała reakcja taka zapalna przeciwko, to jest reakcja jak gdyby organizmu przeciwko sobie. Łuszczyca, jak każda inna choroba, ma pewne swoje stadia i pewne swoje nasilenie. W zależności od tego, w której z tych grup jest pacjent, to też jak gdyby jego odbiór społeczny przez inne osoby, jego możliwości zawodowe, jego kondycja psychiczna, jego zaangażowanie zaangażowanie społeczne są kompletnie inne, więc jak gdyby to nie jest jednorodna grupa pacjentów. Jak bardzo to wpływa na ich życie? Z ciężką łuszczycą. No to są pacjenci, którym tak naprawdę łuszczyca kompletnie zmieniła życiorys, bo to są ludzie, którzy mieli zupełnie inne plany jako młodzi ludzie, chcieli iść na inne studia, mieli inne ambicje zawodowe i tak naprawdę łuszczyca połowie z nim albo zupełnie pokrzyżowała plany, albo zmieniła to, co jak gdyby sobie zaplanowali. To są rozstania z żoną, z narzeczoną, to są dzieci, które wybierają zdrowego ojca, a nie chorą matkę. No to są takie rzeczy naprawdę, że ci ludzie, jeżeli chodzi o psychikę, no to mają tą psychikę niestety trochę potłuczoną, że tak powiem w cudzysłowie. Czyli śmiało można powiedzieć, że łuszczyca to nie tylko choroba ciała, ale i duszy. Nie, to jest absolutnie choroba duszy. Myślę, że tutaj w leczeniu łuszczycy poza dermatologiem, poza reumatologiem, to jest w ogóle absolutnie bezwzględny psycholog albo nawet psychiatra, dlatego że ci pacjenci zdecydowanie częściej mają depresję, mają myśli samobójcze. Też trzeba uchwycić taki moment pomiędzy myślą samobójczą a wykonaniem. W związku z czym, jak gdyby tutaj jest bardzo duża rola psychiatrii. Ja myślę, że w ogóle każdy pacjent z łuszczycą, który mówi, że ma złe samopoczucie, źle mu się żyje, absolutnie powinien być u psychiatry, bo psychiatra będzie wiedział, czy to już jest taki stan, gdzie trzeba włączać leki, czy to jest taki stan, gdzie można wysłać pacjenta na psychoterapię do psychologa. Z dr Ireną Walecką rozmawiał Kuba Witkowski, a ja się zapytam przewrotnie, bo mówiliśmy tutaj o tym, że no, społeczeństwo trzeba edukować i państwo też taką akcję społeczną edukacji i społeczeństwo rozpoczynają, ale czy można samych chorych uodpornić na to, co dzieje się dookoła nich, na to odrzucenie społeczne, na to, że ludzie wobec nich no, reagują tak, a nie inaczej, z obrzydzeniem, że no, unikają tego kontaktu. Czy można takim chorym po prostu wytłumaczyć, żeby sobie z tego nic nie robili? Nie jest to proste zadanie. Uodpornić ich się nie da. Natomiast to, co my robimy też na terapii i do czego dążymy, to jest to, żeby pacjent na początku sam zaakceptował na takim poziomie, na jakim jest to możliwe, to, że jest chory. Pacjenci, którzy chorują na łuszczycę, ale mają poczucie własnej wartości niezaburzone, czyli wiedzą, że oprócz łuszczycy mają również inne zalety i mogą się pochwalić innymi kompetencjami, są dobrzy w jakiejś dziedzinie, mają mniejsze trudności z funkcjonowaniem społecznym i te społeczne sytuacje trudne, które ich spotykają, mniej ich bolą. I tutaj możemy w tym kontekście mówić o tym, że są bardziej uodpornieni. Więc zaczynamy od tego, żeby pacjent sam zaakceptował i przede wszystkim, żeby sam siebie nie określał przez pryzmat choroby. Często pacjenci, którzy mają duże problemy z funkcjonowaniem społecznym, uważają, że choroba to jest jedyna rzecz, która ich określa i właściwie nic więcej w nich nie można pozytywnego, cennego zauważyć. Uczymy również pacjentów, jak reagować na trudne sytuacje społeczne, bo często pacjenci reagują ucieczką czy unikaniem, wycofywaniem się w ogóle z życia społecznego, czy też z życia zawodowego. Uczymy, jak reagować w trudnych sytuacjach, jak odpowiadać na trudne pytania. To oczywiście jest proces, który trwa i nie robi się tego w ciągu 5 minut, natomiast dzięki temu pacjenci nabywają umiejętności radzenia sobie w tej trudnej sytuacji społecznej i duże znaczenie w radzeniu sobie z chorobą ma wsparcie społeczne osób bliskich, tutaj mówię o rodzinie. Badania pokazują, że pacjenci, którzy posiadają wsparcie społeczne rodziny, czyli są akceptowani, rodzina traktuje ich normalnie, biorąc pod uwagę chorobę, nie są traktowani ulgowo, temat u nich w rodzinie nie jest tematem tabu, mogą normalnie ten temat rozmawiać, mają pomoc w pielęgnacji i w leczeniu, zdecydowanie lepiej sobie radzą w życiu, mają lepiej funkcjonują po prostu, bardziej normalnie, tak? Rzadziej mają problemy emocjonalne, ponieważ mają grono wsparcia, zasób, który mogą wykorzystać w trudniejszych sytuacjach. Czyli rozumiem, że to wsparcie rodzinne tu jest niezwykle cenne. Bardzo ważne. Jeden z najważniejszych czynników, o który pytam osoby, które do mnie przychodzą, czy możemy jakoś współpracować z rodziną na przykład, jeżeli jest taka potrzeba, czy rodzina jest akceptująca, wspierająca, czy na przykład w rodzinie jest to tematem tabu. I terapia dla pacjentów z łuszczycą dużo lepsze efekty odnosi, kiedy możemy włączyć rodzinę, chociażby na jednorazową konsultację. Wtedy wyniki są lepsze i przychodzą szybciej. Pacjenci się uczą funkcjonować. Czas niezwykły. Powiększenie. to, jak zmienia się świadomość społeczeństwa na temat łuszczycy, zależy na pewno od wielu działań, ale jak mówi dr Irena Walecka, sami lekarze mają tu też wiele do zrobienia. Myślę, że świadomość w tej chwili w społeczeństwie jednak rośnie, dlatego że nawet my jako dermatolodzy, taka fajna była akcja, nazywała się Dermafriendly, gdzie prowadziliśmy wykłady dla fryzjerów, kosmetyczek właśnie na temat różnych chorób skóry, w tym łuszczycy. I to jest taki też pierwszy kontakt, bo jeżeli przychodzi pacjent do fryzjera, fryzjer mówi, nie, ja pana nie ostrzegę, dla mnie to pan ma jakąś grzybicę w głowie. I manikurzka mówi, nie, ja pani nie zrobię manikuru, bo pani ma jakieś dziwne paznokcie, to pewnie grzybica. No to taki pacjent od razu jak gdyby na dzień dobry jest negowany. Natomiast po takim szkoleniu większość fryzjerów już wie, jaka to jest choroba, większość kosmetyczek i manikurzystek już wie, jaka to jest choroba i szczerze mówiąc, nawet oni do nas kierują pacjentów. Ja już mam kilku pacjentów, które skierowała manikurzystka, bo mówi, ja to nie wiem, ale wydaje mi się, że pani ma chyba łuszczycę, więc uważam, że te szkolenia odnoszą efekt. I jeżeli jest coraz większa świadomość w społeczeństwie, plus dobra akceptacja w domu, plus mamy takie możliwości lekowe, jakie mamy, bo naprawdę w tej chwili mamy bardzo dobre leki na ciężką łuszczycę, mamy programy kliniczne, to jest fajne, z łuszczycą można żyć. Łuszczyca nie jest chorobą zakaźną, bo to ciągle podkreślamy. I myślę, że naprawdę w tej chwili przy tych możliwościach, a jeszcze przy ciągłym postępie medycyny, to na pewno za jakiś czas łuszczyca nie będzie tak dużym problemem, jak była jeszcze 20 lat temu, jak ja zaczynałam dermatologię. Z dr Ireną Walecką rozmawiał Kuba Witkowski. Co robią w dziedzinie edukacji także lekarze, organizacje zrzeszające pacjentów? Czy w ogóle coś robią? Bardzo często współpracujemy z lekarzami, staramy się organizować jak najwięcej spotkań, w których będą również brali udział lekarze, zarówno lekarze rodzinni, jak i lekarze dermatolodzy, ponieważ tutaj ta empatia, którą staramy się cały czas wywoływać czy wspierać u lekarzy, jest bardzo, bardzo istotna. Więź między lekarzem a pacjentem stanowi bardzo ważne ogniwo w całym procesie leczenia łuszczycy. Ja tutaj jeszcze raz sięgnę do tego raportu i właściwie dla mnie taką zastanawiającą rzeczą jest to, że tutaj jedną z takich bolączek jest to, że brakuje informacji. To jest chyba rzecz, która tak naprawdę nie kosztuje. Nie kosztuje lekarzy to, żeby powiedzieć pacjentowi, u którego właśnie zdiagnozowano łuszczycę, gdzie może szukać pomocy, gdzie może szukać wsparcia, gdzie może znaleźć osoby, które mają podobne problemy. Myślę tutaj właśnie o stowarzyszeniach. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie ma to, że lekarze po prostu zwyczajnie nie mają czasu. Są bardzo mocno przeciążeni, jeśli chodzi o ilość pacjentów. Mają zbyt mało czasu na jednego pacjenta i gdzieś tam ta właściwa relacja lekarz-pacjent się zatraca. A czy osoby, które wspierają chorych na łuszczycę, rodzina, znajomi, mogą gdzieś też szukać podpowiedzi i czy też mają takie grupy wsparcia, które by im pomagały, jak sobie radzić z tymi chorymi bliskimi? Wiele informacji możecie Państwo znaleźć na stronach organizacji pacjenckich związanych z łuszczycą. Zapraszam na stronę Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z kontaktami, czy z relacjami w rodzinie, czy jakiekolwiek inne pytania związane z aspektami łuszczycy, zapraszam do kontaktu z organizacjami pacjenckimi, które są związane z łuszczycą. My, czy organizacje zrzeszone w Unii, czy pozostałe organizacje pacjenckie bardzo chętnie zawsze pomogą, zawsze odeślą do właściwej osoby, czy do właściwej organizacji, która tym się zajmuje. Więc myślę, że tutaj nikt nie będzie pozostawiony sobie, jeśli tylko zapyta, poprosi, zainteresuje się tematem. A co mają zrobić osoby, które mieszkają gdzieś tam w małych miejscowościach, oddalone od dużych ośrodków, gdzie działają no właśnie centra takich organizacji, jak mogą sobie poradzić, gdzie mogą szukać tego wsparcia? Myślę, że jeśli zainteresują się i będą szukać tej pomocy, to no, mi zdarzało się pomagać naprawdę wielu osobom w bardzo różnych sytuacjach, zlokalizowanych w bardzo różnych miejscach i starałam się zawsze zaopiekować taką osobę. Dlatego myślę, że no podstawą jest wyjście z taką inicjatywą. To jakie są najbliższe plany Unii Stowarzyszeń Pomagających Chorym na Łuszczycę, poza tą konferencją, która odbędzie się w najbliższą sobotę? Co Państwo by chcieli osiągnąć w najbliższym czasie? Podczas konferencji zostanie, jak już też wcześniej wspominałam, rozpoczęta kampania świadomości uszczycowego zapalenia stawów. W związku z organizacją tej kampanii odbędą się spotkania z pacjentami dla pacjentów w całej Polsce. Będziemy się starać modyfikować tematykę tych spotkań tak, żeby wszystkie tematy związane z łuszczycą UZS-em były poruszone. Również będzie funkcjonowało kilka innych źródeł komunikacji, ale o tym będę mogła dopiero powiedzieć po konferencji. To ja mam właśnie taką prośbę, gdyby pani na zakończenie jeszcze raz podała adres strony, gdzie te wszystkie osoby, które będą chciały znaleźć pomoc, czy będą szukały informacji, mogą uzyskać podpowiedź. Jest to strona Unia Stowarzyszeń na Facebooku. Unia Stowarzyszeń Chorych na Uszczycę. Jeśli państwo wpiszecie, czy wpiszecie nawet w Google, na pewno traficie do nas. Jeśli ktoś z państwa chciałby napisać wiadomość mailową, adres mailowy to jest unia.stowarzyszen@gmail.com. Gośćmi Czasu Niezwykłego były Agnieszka Bartczak, psycholog, która prowadzi terapię osób dotkniętych łuszczycą, i Dagmara Samsylska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Bardzo panią dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jest ona również dniem startu 5. Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Reakcja w Depresji. Mówi Anna Gratkowska, warszawska koordynatorka tej akcji. Kampania ma kilka celów. Głównie jest kampanią edukacyjną, żeby osoby, które cierpią, albo osoby, które mają w rodzinie kogoś cierpiącego, wyszły z cienia. Chcieliśmy pokazać Polakom, że jest to doświadczenie, które jest wspólne wielu z nas. I że też są osoby, które mają pomysł, jak sobie z nim poradzić, w sensie specjaliści. Postanowiliśmy zwrócić uwagę na znaczenie depresji w naszym życiu. Depresja jest takim doświadczeniem, które bardzo wiele mówi o tym, jak żyjemy, co się z nami dzieje. Czyli nie jest czymś, z czym należy tylko walczyć i mechanicznie usuwać objawy, ale też czymś, czemu warto się przyjrzeć. W tej chwili depresja jest jednym z większych problemów, z którymi stykają się ludzie, szczególnie w naszej cywilizacji zachodniej. Szacuje się, że 10% osób będzie lub była dotknięta jakimś epizodem depresyjnym poważnym. A jak to wygląda w Polsce? W Polsce szacuje się podobnie. Około 10% osób chorowało, choruje lub będzie chorowało. Natomiast w ciągu najbliższych 20 lat nawet 20% wszystkich ludzi będzie miało takie doświadczenie w swoim życiu. Oczywiście ta depresja, która jest diagnozowana, to jest około 3-4%. Ponieważ wielka część osób, która zmaga się z depresją, po prostu nie wie, że choruje. Albo nie chce się do tego przyznać, nie chce wyjść z cienia. Jest coraz lepiej pod tym względem, natomiast nadal jest to w niektórych przypadkach temat tabu. A jak będzie wyglądała kampania? Kampania będzie trwała przez miesiąc do 23 marca. Profesjonaliści, którzy zajmują się pomaganiem, są to głównie psychoterapeuci, proponują szereg różnych aktywności dla osób chętnych w różnych miastach Polski. Głównie są to warsztaty związane z przeróżnymi obszarami naszego funkcjonowania, także w kontekście depresji. Poczynając od tego, jak zadbać o siebie, ale też jak zadbać o swoje ciało. Jak to się dzieje, że z tego, że chcemy być w czymś najlepsi, popadamy w depresję. I tych warsztatów jest naprawdę wiele i nasi uczestnicy mają w czym wybierać. W jakich miastach będą się odbywały te warsztaty? W Jaworznie, w Krakowie, w Łodzi, w Stalowej Woli, w Szczecinie, w Trójmieście, we Wrocławiu, w którym zresztą się zaczęło, i w Warszawie. A gdzie można znaleźć informacje o warsztatach? Na stronie akcji www.reakcjawdepresji.pl lub na Facebooku Reakcja w Depresji. Czy każdy może się zgłosić na takie warsztaty? Nasza akcja jest dostępna dla wszystkich, natomiast oczywiście niektóre warsztaty są dedykowane. Niektóre są dedykowane mamom, które mają depresję. Czasami poporodowe, czasami w ogóle depresję macierzyńską, nawet w późniejszym okresie rozwoju dziecka. Także rodzinom osób z depresją, samym osobom, które cierpią na depresję, albo takim osobom, które po prostu chcą się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Wszystkie działania związane z reakcją w depresji są bezpłatne. My oferujemy także bezpłatne konsultacje psychologiczne, a w niektórych miastach będą się odbywały także dodatkowe wydarzenia, konkursy, pokazy filmowe z dyskusjami. Wszystkie są bezpłatne. W związku z tym, że zainteresowanie akcją jest duże, warto się spieszyć z zapisami www.reakcjawdepresji.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.